בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני, הלכות נטילת ידיים הלכה ו', המשך של הלכות נטילת ידיים הלכה ו', הקלטה מספר 2, עוד חפתת. וזה הבחינת ספירת העומר. כי מבואר בכוונס שאז ממשיכין על ידי הספירה מקיפין וכו'. זה בחינת לעיני העמים הנ"ל. כי המקיפין הוא השכל שאי אפשר להשיג. ואם כן, מהו המשכתן? אך העיקר שממשיכין עלינו השכל המקיף שיהיה סמוך אלינו ויקיף את שכלנו. היינו, שנזכה לראות ולהבין שאי אפשר לנו להבין, כי נבין מרחוק שיש סודות עצומים אצל גדולי הצדיקים, ואנו מחויבים לרדוף בכל כוחנו אחריהם ולהתדבק בם. אבל עדיין הסודות נעלמים מאיתנו, שזה בחינת לעיני העמים הנ"ל. וזהו בכל דרגה ודרגה, אפילו בדיוטה התחתונה מאוד מאוד. כי מלוא כל הארץ כבודו, ואף על פי כן אין זה תכלית הידיעה שלא נדע. כי עדיין אנו רחוקים מאוד מאוד מתכלית הידיעה, כי אין אנו יודעים כלום. רק על ידי התקרבותנו לצדיקים הם מאירים בנו, כי עדיין השם איתנו איך שאנחנו, הם אפילו וכולי, ומודיעים לנו מרחוק שהסוד אצלם, שזה בחינת תארת המקיפין לכל אחד מישראל בכל מידה ומידה של שבעת ימי הבניין, שהם בחינת השבע מידות וכולי. כי אור הפנימי אי אפשר להשיג מחמת חורבן בית המקדש, שאין אנו זוכין להקריב קורבן העומר. רק על ידי שאנו מתפללים בעת הספירה, הרחמן יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומו וכו'. על ידי זה ממשיכים מעט אורות הפנימיים, כמו שכתוב כל זה בכוונס. היינו, על פי המבואר בתורה הנ"ל ובתורה על פסוק גאלת שבט וכו' הנ"ל, שעיקר הדעת הנ"ל שכולל דרי מעלה עם דרי מטה הוא בבית המקדש. ועל כן עכשיו בעת החורבן אי אפשר להאיר הדת בשלמות רק על ידי תפילה, וכוח הצדיקים ממשיכים עלינו שכל ודעת, שנדע שיש אור גדול לסביבנו. היינו שמקיפים אותנו שכליים וסודות עצומים, והם לנגד עינינו. רק אי אפשר לנו להשיגם, כי הם במופלא ממנו. שזהו בחינת הערת המקיפין הנ"ל. בעיקר הערתם הוא שמאירים לנו בדעתנו לעשות מחיצה וגבול בהדעת, לבל נערוס לכנוס בקושיות ותירוצים שהם אצלנו בחינת למעלה מהזמן וכו'. למד. וכלל אלו המקיפין הם בחינת תקופות הימים. כי ניסן הוא בחינת תקופות הימים, בחינת ויהי לתקופות הימים וכו'. ותשרה הוא בחינת תקופת השנה, שנאמר על חג האסיף שהוא בתשרה. ובכל יום ויום שהוא הזמן, צריכים להמשיך מלמעלה מהזמן, מבחינת תקופות הימים, שמשם הם מערת המקיפים הנ"ל, וזה בחינת הספירה. למד א', וזה וספרתם לכם, לכם לעצמכם, לכל אחד לפי בחינתו, שצריך להמשיך הערה מתקופות הימים מלמעלה מהזמן לתוך כל יום ויום של הזמן, שהוא בחינת הערת המקיפים הנ"ל. וזה שבע שבתות תמימות תהיינה, כי עיקר הוא תמימות ופשיטות ולבלי לכנוס בחקירות וקושיות, שזהו בחינת בן תם, שהוא בחינת יעקב איש תם, כמו שכתוב בתורה מי ישרה סימן למד. כי עיקר שלמות העולמות הוא כשנכללים זה בזה בבחינה הנ"ל, שזה הדבר עיקרו נעשה בבית המקדש על ידי הקורבנות, שהיו העליונים למטה ותחתונים למעלה. והעיקר תלוי בתחתונים, שעל ידי שהצדיק האמת מודיע לתחתונים, אפילו לתחתוניים מאוד, שהם בעומק הירידה מאוד, כשמודיע להם, שעדיין עדיין השם איתם ואצלם וקרוב להם, כי מלוא כל הארץ כבודו. עד שמקבלים זה הדת ומתעוררים להתקרב אליו בתפילה ותורה ומעשים טובים, בבחינת הקיץ וברננו שוכני אפר. שעל ידי זה הוא מגביע כל התחתונים למעלה. על ידי זה ממשיכין העליונים למטה, כי על ידי זה ממשיכין השראת שכינתו למטה. כי בהתערות הדלתתה התער לאלה. וזה תכלית השלמות של האדם ושל כל העולמות, ועיקרו היה בבית המקדש כנ"ל. ומעט שחרב בית המקדש חשכו המאורות, ואין אנו יכולים לקבל שום אור לעורר ולהקיץ אותנו. כי אם על ידי גדולי הצדיקים שיש להם דעת גדול שנחשב כבניין בית המקדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהם מאירים בנו כל זה כמובן בתורה הנ"ל. ועל כן מפסח עד העצרת, שאנו צריכים להכין עצמנו לקבלת התורה על ידי זיתרות הדלטטה, על כן ציוותה לנו התורה לעסוק בתיקון העומר שעורים. ואף על פי שאין לנו בית המקדש, כבר מבואר שעל ידי התפילה וכו' ממשיכים נערת תיקון הקרבת העומר כנ"ל. כי הקרבת העומר שעורים ותנופתו הוא עיקר בחינה הנ"ל, בחינת תחתונים למעלה, שמאיר על ידי הקורבנות, כמו שכתוב שם על פסוק גאלת הנ"ל. ועתה בתחילת ההתקרבות הוא פלא יותר שציווה לנו להקריב מאכל בהמה שהוא עומר שעורים, שהוא מנחת קנאות שמבטל ומבאר רוח שטות, בבחינת איש כי תסתה אשתו וכו'. כי מעלין גם משם על ידי גודל כוח הצדיק, ומעלין העדר הדעת כזה בבחינת שעורים, מאכל בהמה, תוקף הגבוהות הכלולים בתיבת שעורה. הכל מעלין ומניפין לריח ניחוח להשם. ועל ידי זה דייקה ובחינת תחתונים למעלה כנ"ל. וסופרין אחר כך 7 שבתות עד שזוכין ביום ה-50 בשבועות לבחינת עליונים למטה. שזהו בחינת וירד השם על הר סיני, שהמשיכו שכינתו למטה כנ"ל. שזהו עיקר התיקון של מתן תורה, שהוא בחינת שלום, שעושה שלום ושלמות בכל העולמות. שהעיקר שיהיו נכללים יחד בבחינת תחתונים למעלה וכולי כנ"ל. וזה בחינת תמימות תהיינה, כי זהו עיקר תמימות ושלמות הימים והשבועות שהם בזמן, כשמגביהים אותן למעלה, לבחינת למעלה מהזמן, לבחינת תקופות הימים, על ידי שיודעים ומאמינים, כי עדיין השם איתנו בכל מקום שנידחנו לשם בעוונותינו. כי מלוך כל הארץ כבודו, שזהו עיקר הדעת שמאיר בנו הצדיק שהוא בחינת משה. שזו בחינת יציאת מצרים וספירה ומתן תורה, שאז מתקרב ישראל השם יתברך על ידי הארת הדעת הנ"ל. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שעיקר השלמות הוא כשמקשרין שני העולמות יחד, שבשביל זה צריכים להשאיר בנים ותלמידים. כי כשהוא למעלה לבד אין זה שלמות, וזהו בחינת תמימות תהיינה לשון שלמות. כי על ידי הספירה לעומר, שעל ידי זה מקשרין וחוללין עליונים ותחתונים יחד כנ"ל, על ידי זה עיקר התמימות והשלמות, בחינת תמימות תהיינה וכנ"ל. למד ב' ועוד צריכים לבאר בזה. כי בתחילה צריכים לתקן בחינת מאכל בהמה, שהוא בחינת עומר שעורים. ואחר כך, בשבועות, זוכין לשתי הלחם, מחיתים, בחינת מאכל אדם, שזו בחינת תיקון חטא אדם הראשון. שתחילה נאמר לו, ואכלת את עשב השדה, שהוא מאכל בהמה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שנזדעזע ואמר, אני וחמור ביבוס אחד. ואחר כך אמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, שזהו בחינת מה שאוכלים כרפס בפסח קודם התחלת הסדר, שהוא מין ירק, ואחר כך אוכלים מצה וכנ"ל. כי עיקר התיקון לזכות להערת הרצון בשעת האכילה, שנמשך עם בחינת שתיקה, בחינת אין מסיכין בסעודה וכו'. למד ג' כי התורה כמרחמם, הנ"ל, וכן כל התורות, קשורה יחד בקשר נפלא. כי מתחילה כתב שצריכים להאיר הדעת הקדוש בכל אחד ואחד, שזהו עיקר הרחמנות כדי להוציאו על ידי זה מהעוונות הבאים על ידי רוח שטות. והולך ומבאר עד שאחר כך גילה שהצדיק מאיר בדרי מעלה ודרי מטה, שמודיע להם לדרי מטה מונחים בדיוטה התחתונה מאוד מאוד בשאול תחתיות, שגם שם עדיין השם איתם ואצלם, כי מלוא כל הארץ כבודו, ומעוררם ומקיצם בבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. ובאמת הכל אחד. כי על ידי זה בעצמו שיש לו כוח להודיע לדרי מטה שהם הירודים מאוד, כי עדיין השם איתם וכו', על ידי זה בעצמו הוא מאיר בהם הדעת ומגרש מהם הרוח שטות בכל פעם. כי בוודאי הוא מלאכה גדולה ואומנות נפלא מאוד מאוד להאיר הדעת באנשים כאלה שנכשלו בעוונות. בפרט שיש שנכשלו כמו שנכשלו רחמנא ליצלן במזידין גמורים, בעוונות עצומים. והצדיק הוא רחמן כזה, שאפילו להם הוא מאיר בטובו והחמיו הדעת הקדוש, כי בכוחו הגדול מודיע להם כי עדיין השם איתם, כי לית אתר פנוי מיני, ועל ידי זה בעצמו מגרש מהם הרוח שטות בכל פעם. כי אפילו אם האדם הוא כמו שהוא, תכף כשמודיעין לו, כי גם שם נמצא השם מטבח, כמו שכתוב, השוכן איתם בתוך תומעותם, כי אפילו בעשר קיטרין דמסעבותה נמצא השם מטבח, כי ממנו התברך לבד כל חיותם, אזי תכף בורח הרוח שטות בבחינת ונאו אלילי מצרים מפניו, ובבחינת ועברתי בארץ מצרים והתגליתי וכו'. אני השם ולא מלאך וכו', אזי ויקתי כל בכור, שהוא הדעת דסיטרחה שמשם הרוח שטות, כי מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליו התברך. וכל זה הוא בחינת הקרבת העומר סעורים, שהוא מאכל במה שהוא בחינת רוח שטות. שהצדיק בחינת משה בכוחו הגדול יכול להעלות גם בחינת סעורים מאכל בהמה בחינת רוח שטות לנפותו ב-13 נפה, עד שיברר גם שם ניצוצות קדושים ובירורים נפלאים, עד שיעלה הכל לריח ניחוח להשם, כי בבחינת בהמיות בעצמו בתוך הרוח שטות בעצמו נעלם חיות אלוקותו ידבח שהוא מחיה את כולם. ועל כן על ידי זה שמניפים העומר סעורים ומקריבים אותו להשם, על ידי זה מגלים כי גם בכל המדרגות התחתונות מאוד מאוד שנפלו לשם כל הנכשלים והירודים הנעל, גם שם נמצא השם מטבח, כי מלוא כל הארץ כבודו. ועל ידי זה עיקר כלליות העולמות וכולי כנל, ועל ידי זה מקרבין הכל להשם מטבח, כי על ידי זה בעצמו מגרשין הרוח שטות. ועל כן מתחילים תכף לספור הימים לעומר, כי בכל יום יש בו חוכמה ודעת, בבחינת ימים ידברו וכו'. ועתה על ידי מצוות ספירה אנו מקשרין כל הימים לעומר כדי לצאת על ידי זה מזוהמת מצרים. כי על ידי שמקשרין הימים לעומר מגלין שגם בזוהמת מצרים בעצמן, בהרוח שטות בעצמו נעלם השם מטבח, כנל. ועל ידי זה בעצמו בורחת הזוהמה שהוא הרוח שטות כנל. כי על ידי הספירה מקשרין הזמן והימים לבחינת למעלה מהזמן, לבחינת תקופות הימים, שהם סוד המקיפין שממשיכין על ידי הספירה, כמו שכתוב בכוונס וכנל, שזהו בחינת כלליות דרי מטה ודרי מעלה. כי שם, בבחינת דרי מעלה ולמעלה מהזמן, והזמן הוא רק בבחינת דרי מטה, ששם יש בחינת ספירה ומניין, כי לפני אחד מה אתה סופר? ואנו בני ישראל בכוח הצדיקי אמת שבכל דור, שהם בחינת משה, מקשרין על ידי הספירה הימים והזמן לבחינת למעלה מהזמן, לבחינת תקופות הימים, שזהו בחינת התקשרות וכלליות דרי מטה בדרי מעלה, שזו עיקר שלמות בחינת תמימות תהיינה כנל. למדלת. ואנו סופרין שבע שבתות 49 יום, שבע פעמים שבע שהם כלליות כל המידות. כדי להעיר בכל מידה ומידה שהם בחינת שבעת ימי הבניין, שאיך שפגם האדם בכל מידה ומידה כפי מעשיו, גם משם מתעורר להשם מטבח בכל יום ויום בכוח הצדיק בחינת משה, שיודע סוד הנפת העומר סעורים מאכל בהמה כנל. ועל ידי זה ממשיכין על עצמו בכל יום איזה הערה מהערת הרצון עד שזוכין בשבועות להמשיך בחינת הכתר, שזה כל כוונת שבועות כמבואר בכוונס. שהוא להמשיך הערת הרצון שהוא בחינת שפע הכתר עד שנמשך בשעת האכילה דייקה, שזהו בחינת שתי הלחם מחיטים שמאכל אדם שעולה מה, בחינת הערת הרצון שהוא בחינת מה, בחינת כעת יאמר וכו' מה וכו' כנל. כי בכל ימי הספירה תקנו בחינת מאכל בהמה על ידי העומר סעורים, דהיינו שעוסקין להעיר ולגלות שגם בתוך בחינת מאכל בהמה, יכולים להמשיך ולהעיר אמיתת אלוקותו, לידע כי גם שם נמצא השם מטבח, עד שיזכה גם אז לבחינת הערת הרצון בשעת האכילה. היינו, שאפילו האדם הפשוט שאינו זוכה עדיין שתהיה אכילתו בבחינת מאכל אדם בשלמות, גם הוא יהיה איש חיל, ולא יהיה עצל שקורין שלמזלניק, ויתגבר בשעת אכילתו להמשיך על עצמו הערת הרצון המופלג. כי כל אדם יכול לזכות לזה בכוח הצדיק, שדי כבישת אכילתו המשיך עליו העירה הבאה אל האדם, אז תזכה להערת הרצון המופלג אז בשעת האכילה דייקה. ובכל פעם, כפי מה שנמשך עליו הערת העירה והרצון הנעל, כמו כן מתברר אכילתו ממאכל בהמה למאכל אדם, עד שיזכה למאכל אדם בשלמות. שזהו בחינת ספירת העומר בשבועות, שמקריבים בהם תחילה עומר שעורים, מאכל בהמה, ואחר כך בשבועות שתי הלחם, מאכל אדם. כי בתחילה על ידי הקרבת העומר וספירה מבררים מאכל בהמה, על ידי שממשיכים נערת הדעת של הצדיק הנ"ל, שגם בתוקף הירידה, אפילו בהרוח שטות ממש, אפילו במאכל בהמה, גם שם נמצא השם ידבח כנ"ל. וגם שם יכולים לזכות בשעת אכילתו להערת הרצון, כי הרצון חופשי תמיד, כי הוא בחינת יובל הגדול, בחינת שער החמישים, שכל אדם יוצא שם לחירות, בבחינת אשרייך ארץ שמלכך בן חורין ושרייך בעת יוכלו, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, עיין שם היטב לקשרו לכל הנ"ל. היינו, שאפילו בעומק גלותו המר והמרור מאוד, שנטעה לתוך רוח שטות כזה, אין בעניין מחשבותיו ירוריו הרעים מאוד, אין בעניין הפרנסה שנפל מהביטחון דקדושה לביטחונות של שב והבל, ושזהו בחינת שטו העם ולקטו בשטותה. גם שם ימשיך על עצמו הערת הרצון שנמשך בשורשו מעולם החירות, מבחינת יובל, מבחינת שער חמישים. כי אף על פי כן אני רוצה ברצון חזק להשם מטבח, כי כבר הודיעו לנו הצדיקים האמיתיים כי עדיין השם איתי ואצלי וקרוב אליי תמיד, כי מלוא כל הארץ כבודו. ועל ידי זה ממשיכים על עצמו בכל פעם הדעת והרצון הנעל, אפילו בבחינת מאכל בהמה, עד שמתברר מאכל בהמה בחינת שעורים, וזוכים לבחינת מאכל אדם שהוא בחינת שתי הלחם של שבועות, שאז נמשך שפע הכתר על כל ישראל, שמשם עיקר הערת הרצון כנעל. ששם הוא עיקר הטהרה והתיקון מכל האבונות, שהוא בחינת המקווה של שבועות, שהוא המקווה של שער החמישים, שהוא בחינת כתר וכו', שכל זה הוא בחינת זה הים גדול ורחב ידיים וכו', שהם הרמזים, שזה הים גדול הוא ים החוכמה, שהוא בחינת המקווה של שבועות, שכל זה בחינת טהרת הרצון הנ"ל, שזוכין בשעת האכילה, שהם בחינת שתי הלחם של חיטים שמביאים בשבועות, שכל החג הקדוש והנורא הזה נקרא על שם אלו שתי הלחם. כמו שכתוב, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם, שהם שתי הלחם של החיטים. כי זה העיקר התיקון לזכות למאכל אדם שהוא בחינת טהרת הרצון, בחינת מה בשעת האכילה וכו' כנ"ל. למדה, וכל זה הוא תיקון חטא אדם הראשון, שכל פגמו היה באכילה וכו' וכנ"ל. ועכשיו מתקנין זאת בתחילה, בבחינת ואכלת את עשב השדה, שהוא מאכל בהמה. שגם בחינת מאכל בהמה התברר על ידי שממשיכין הדעת והערת הרצון גם לשם. ואחר כך יזכה לבחינת מאכל אדם, בחינת בזעת הפך תאכל לחם וכנל. וזה מרומז בדברי רבותינו ז"ל, שאמרו, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון ואכלת את עשב השדה, נזדעזע. אמר, אני וחמור באבוס אחד? כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא בזעת הפך תאכל לחם, נתיישבה דעתו. היינו, שעל ידי זה בעצמו שנזדעזע כשאמר לו השם מטבח ואכלת את עשב השדה, שהוא מאכל בהמה, על ידי זה בעצמו זכה שהשם מטבח הבטיחו לזכות למאכל אדם. והכל על פי הנ"ל, שאפילו כשמאכלו עדיין בבחינת מאכל בהמה, צריך גם כן להמשיך על עצמו היראה הבאה אל האדם בשעת האכילה, עד שיזכה גם אז להערת הרצון, עד שישתוקק על כל פנים ברצון חזק לזכות למאכל אדם, ואז על ידי זה בעצמו יזכה למאכל אדם, כמו אדם הראשון, שעל ידי זה שאמר לו השם מטבח, ואכלת את עשב השדה שהוא מאכל בהמה, על ידי זה נזדעזע, נזדעזע דייקה, שהמשיך עליו היראה וכנ"ל, וצעק ואמר, אני וחמור באבוס אחד, היינו שאני רוצה ומבקש תוציאני מבחינת מאכל בהמה. ואז תכף נתרצה לו השם מטבח ואמר לו, בזעת אפיך תאכל לחם, שעל ידי זעת אפיך דהיינו יגיעות בתורה ועבודה, שהוא בחינת זעת אפיך, בחינת וריח אפך כתפוחים, שהם בחינת היגיעות להתקרב לצדיק המקרבו להשם מטבח, כמו שכתוב בתורה תקעו אמונה, על ידי זה תאכל לחם, שתזכה למאכל אדם שהוא הערת הרצון בתכלית השלמות וכנ"ל. למדבב. וזהו שכתוב בכוונות הספירה, שצריכים לכוון בכל יום לברר אשך ניצוצין להמשיך מה ניצוצות בכל יום שעולים אדם, עד שבשבעת ימי השבוע יהיה נשלם אשך ניצוצים שהם שבע פעמים אדם, בגימטרי השטו וההי של השם וכו'. היינו, כי ידוע שכל עבודת האדם לברר הניצוצות הקדושות שנפלו בין הקליפות והרוח שטות הידה ונותיו, ועיקר הפגם שנפל מהדעת מבחינת אדם לבחינת בהמה לבחינת רוח שטות. ועל ידי תיקון הספירה זוכים לתאר עצמנו מקליפותינו ומתאומותינו מכל הרוח שטות של האבונות. והעיקר על ידי שיודעים ומכוונים על ידי הצדיק האמת, שגם שם בתוך הרוח שטות בעצמו נעלם השם ידבח. כי יש שם ניצוצות אלוקותו ידבח המחיין אותם. שזה עיקר הפגם של האבונות שהוריד ניצוצות קדושות כאלו למקומות מתונפים כאלו. וזה עיקר התיקון, כשיודע ומאמין שיש שם ניצוצות קדושות שהם חיות אלוקותו ידבח, ומדבק את עצמו להשם ידבח גם משם כנל, עד שנתעורר ושב להשם ידבח מכל מקום שהוא, עד שמלקט ומברר בכל יום כמה ניצוצים שעולים אדם, שהם שבע פעמים אדם, שעולים שטו, עד שמהפך בחינת שטו, בחינת שטות, בחינת שטו העם ולקטו בשטותה, מהפך הכל לבחינת אדם שהוא בחינת דעת, בחינת רצון, בחינת מה. והכל על ידי הדעת של הצדיק האמת שמאיר בלב כל אחד ואחד כי עדיין השם עמו וכו'. והעיקר על ידי הרמזים הנ"ל, כי אי אפשר לבאר זה הדעת בפה בשלמות, כי אם על ידי רמזים שהם בחינת ידיים שבים החוכמה, שמשם הפרנסה, שכל זה בחינת ברור הניצוצות הנ"ל. כי הצדיק מאיר בידיו ורמזיו לכל ניצוץ וניצוץ שיתעורר ויקיץ מנפילתו הגדולה. כי הרמזים הם בחינת ניצוצות, כמו אור המתנוצץ מרחוק דרך נקבים וחורים שבכותלי המחיצות המפסיקים. ועל כן הניצוצות שהם ניצוצי הדעת הנעלמים עדיין בתוך הרוח שטות, מתעוררים על ידי הרמזים של הצדיק שמתנוצץ בהם, שיזכרו בהשם ידבח וישובו אליו, עד שנלקטים ונעשים בחינת אדם וכו'. וכן בכל יום ימי הספירה וכנל. והבן מאוד מאוד לעובדה ולעצות טובות באופן שלא תטעה את עצמך. ותבין מרחוק על ידי הרמזים עצות בכל פעם לבלי לייאש את עצמך בשום אופן. למד זין. כי זה רואין בחוש, שיש בני אדם שרואין מהם כמה מיני שיגעון ממש ורוח שטות ממש. ואף על פי כן אין המשוגעים לגמרי. וכל זה נמשך מניצוצי הדעת שיש בהם, שמבינים שלא לצאת מהדעת לגמרי. אבל כשאחד פוגם בדעתו הרבה ונמשך אחר שיגעון והרוח שטות שלו, אז היא נעשה משוגע ממש. וזה ידוע שכל אחד כפי אבונותיו הוא משוגע. כי בעל עבירה הוא משוגע, כמו שכתוב בתחילת הספר ליקוטי מוהר"ן העין שם. כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וכפי ריבוי האבונות שנמצאים בהרבה בני אדם כידוע, היה ראוי שיהיו נעשים כולם משוגעים ממש. אך השם ידבח מרחם על הבריאות ומקיים דעתם שלא יצאו מדעתם לגמרי על ידי בחינה הנ"ל. דהיינו, על ידי שעדיין נשאר רשימה בדעתם שנמשך מהרמזים הנ"ל, מהניצוצות הנ"ל, שעל ידי זה מבינים שלא לצאת מדעתם לגמרי. כי מי שנכשל ונפל לרוח שטות, יש לו עדיין בחירה. כמו שאמר האדמו"ר ז"ל לאחד, שהוא ז"ל, היינו האיש הנ"ל בעצמו, אמר לו שיש לו שיגעון. ואחר כך אמר לו, אם אתה רוצה, אין אתה משוגע. והבן זה מאוד. כי גם המשוגע ממש כשמקין אותו היטב, מוכרח להשליך השיגעון מחמת תראה. ומכל זה יכול האדם הרוצה לרחם על עצמו באמת, להתגבר במעט מעט דעתו שנשאר לו עדיין על הרוח שטות ושיגעון המתגבר עליו בכל פעם. והכל בכוח הצדיק האמת, המרמז לו רמזים ומאיר בו הדעת בפירוש וברמז ובדרכי עצות טובות ועמוקות ותמימות אשרי שיוחז בו. וכל זה מרומז בסוד כוונות הספירה. שהעיקר תכלית הכוונה הוא לתאר עצמנו מזהמותינו ומהרוח שטות, שהכל הוא על פי הנ"ל. והבן היטב לטובת עצמך לנצח, שתזכה להמשיך עליך הרחמנות האמיתי של המנהיג האמת, העוסק לרחם עליך באמת. אבל אתה צריך להמשיך עליך רחמנותו. כי אם אתה לא תרחם עליך, מי יחמול עליך? הוא כבר הודיע לך מרחוק עוצם רחמנותו, עד שבכוחו הגדול יש לך כוח לרחם עליך, ואבן מאוד מאוד. למד ח' וזה שכתוב בקבונס, שעיקר המקיפין שנמשכים בספירה, נמשכים על ידי הדיבור שהוא בחינת גבורות. כי עיקר הכלליות הנעל הוא על ידי הדיבור פה, שעל ידי זה מגלין האמונה הקדושה, בבחינת הודיע אמונתך בפי. כעניין הכלליות הנעל אי אפשר להשיג בשכל וכו' וכנעל. רק צריכים להתחזק באמונה על ידי שמראים לנו ומאירים בנו הצדיקים בתנוצצות כאלה, שעל ידי זה מחזקין האמונה הקדושה, שמאמינים באמונה שלמה כאילו רואים בעינינו כי השם איתנו. וזה העולם כלול בעליון ועליון בתחתון, כי כולם כלולים וקשורים זה בזה ומתנהגים ברצונו הפשוט יתברך, בבחינת ככל בשמיים ובארץ. בכל האמונה הקדושה הזאת צריכים לדבר בפה כנל, וזה ממשיכין בספירה, שמתקנין דיבור פה על ידי מצוות הספירה כמובן בקבונס. וכל זה אנו עוסקים בסדר התפילה בכל יום, בפסוק עד הזימרה וקריאת שמה וברכותיו ותפילה וכו'. שאנו עוסקים לדבר בפינו האמונה הקדושה שהשם יתברך ברא את הכל, ועל ידי זה כוללים יחד עליון בתחתון ותחתון בעליון, שזהו בחינת שצריכים לכלול מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. כי צריכים לכלול יחד בחינת יום ולילה, שהם בחינת חמה ולבנה, שהם בחינת הספקלריה המהירה והספקלריה שאין המהירה, שהם בחינת הארת דרי מעלה והארת דרי מטה, כמובן בתורה הנ"ל, שכל זה בחינת ספירה, בחינת וספרתם לכם וכולי, שבע שבתות תמימות תהיינה, שצריכים לספור הימים כדי שכל יום ויום יהיה תמים ושלם, על ידי שכוללין יום ולילה יחד, שהם בחינת חמה ולבנה, בחינת דרי מעלה ודרי מטה, שזה עיקר בחינת הספירה, שהוא הכנה לקבלת התורה, שעיקרה בשביל זה כנל, בחינת, וידעת היום השבות האל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, בחינת דרי מעלה, ועל הארץ מתחת, בחינת דרי מטה, ובכולם אין עוד, כי אם השם הוא האלוקים, המנהיגם ברצונו וכוללם יחד, כמו שאומרים, הכל יכול וכוללם יחד. ועל כן אומרים סדר קדושה בברכת קריאת שמע קודם קריאת שמע, שהוא מלוא כל הארץ כבודו וברוך כבוד השם מקומו, שמבחינת הארת דרי מטה שהוא מלוא כל הארץ כבודו, והארת דרי מעלה שהוא בחינת איה, בחינת מחמית, שזו בחינת ברוך כבוד השם מקומו כידוע. כי עיקר קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד הוא בחינת כלליות איה ומלוא הנ"ל, שמארת דרי מעלה והארת דרי מטה. לידע ולהודיע בפה מלא כי הבורא היחיד הקדמון, שהוא סתום ונעלם בתכלית האלם, קילת מחשב התפיסה בכלל, שזהו בחינת מה? בחינת איה. הוא ברא ויצר ועשה הכל, וכל הארץ מלא מכבודו כי הוא מחיה את כולם וכו'. למתת. וזה בחינת קריאת ים סוף. שאז היה עיקר התגלות הדת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. מכל שכן ישראל, אפילו הפשוטים, מכל שכן הגדולים. כמו שכתוב בליקוט את עניין הסימן למדת. היינו, שנמשך עליהם מערת הדת הקדושה הנ"ל של כלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת כלליות כל העולמות, שהוא בחינת זה הים גדול ורחב ידיים, ששם מאיר הערת הרצון וכו'. כי לתוך הים אי אפשר לכנוס, מחמת ריבוי המים. וכמו כן הוא בים הרוחני שהוא ים החוכמה, שהוא שורש ים הגשמי, שאי אפשר לכנוס בו מריבוי ממי הדת. וכל מי שרוצה לכנוס בו, בלי רבי ומנהיג אמיתי, נטבע בו באין סומך כמו פרעה ומצרים. כי אין יכולים לכנוס בו כי אם על ידי צדיקים חכמים אמיתיים שהם בחינת יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים. כמו שבים הגשמי אי אפשר לעבור, כי אם על ידי אוניות העשויים בחוכמה ובאמנות גדול, וגם צריכים מנהיג הספינה שיהיה לו דעת לידך להנהיג הספינה כפי השעה או כפי הרוחות שמנשבין וכו'. כמו כן ברוחניות, בעניין ים החוכמה, שצריכים צדיק מנהיג אמיתי שידע הדרכים שבים, שבים החוכמה בבחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, שנאמר על קריאת ים סוף, ויודע לגלות לעולם דרכים ונתיבות שהן בחינת אוניות, בחינת הייתה כאוניות סוחר. וזהו ממרחק תביא לחמה, כי משם נמשך הלחם והפרנסה מהידיים שהם בחינת רמזים שיש בים החוכמה וכו' כנ"ל. כי צריכים לדרך להניג את האוניות, ועיקר שלמות החוכמה אי אפשר לבאר כי אם בבחינת רמזים. כי אי אפשר ללמדו איך יתב ינהיג את החבלים והתורן והספינה בכל עת. רק שצריך להבין בעצמו לפי נטיות הרוחות וכו'. עד שלפעמים אין מועיל שום חוכמה כי אם לצעוק אל השם. בבחינת ויומר ויעמד רוח שערה וכו'. וכל חוכמתם תתבלה. ואין עצה ותחבולה כי אם ויצעקו אל השם. מכל שכן ברוחניות בעניין ים החוכמה הנ"ל. וכל זה הוא בחינת קריאת ים סוף שהיה קשה מאוד לפניו ידבך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. בעיקר הכבדות והקושי היה מחמת שאז היה זמן הגאולה. בעיקר גמר ושלמות הגאולה הוא התקשרות וכלליות העולמות. שזהו עיקר שלמות הדעת לגילה משה ביציאת מצרים כנ"ל. אבל עדיין לא היה בשלמות גמור מחמת שביציאת מצרים נתגלה דעת הנ"ל בלי טעות הדלטטה. בעיקר כלליות העולמות בשלמות הוא רק על ידי תורת הדלטטה, שבשביל זה ברא השם יתברך את העולם בגשמיות כזה, וחפץ בעבודתנו דייקה שבזה תלויים כל העולמות. והעיקר, מחמת שיש לו בחירה, והעץ הרע והסתרה אחר מתגברים בכל יום, בכל עת מכל צד. וכשאנו מתעוררים אפילו משהו מלמטה, זה יקר בעיניו יתברך יותר מכל עבודת המלאכים וכו'. וזה היה כל הכבדות של קריאת ים סוף. כי אז הוכרח השם יתברך כביכול להשתיק גודל הקטרוג שאמרו הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. על ידי שימצא בחסדו איזה זכותים ונקודות טובות בישראל שנתעוררו בעצמו. שזהו נעשה גם בכל דור ודור שעל ידי ספירה שסופרים שבוע ראשונה עד שישה ימים שהם עיקר יסוד הספירה. על ידי זה נמשך בחינת התערות הדלטטה. והעיקר, שעל ידי בחינת התערות הדלטטה שמצא בהם השם מטבח בחסדו, דיינו שהמשיכו עליהם הדעת הקדוש, שהמשיך עליהם משה ביציאת מצרים, עד שנתעוררו מעט מעצמן לעבודתו יטבח, עד שזכו לבחינת שתיקה לבלי להרער אחר מידותיו יטבח, בחינת השם ילחם לכם ואתם תחרישון, על ידי זה זכו שהעיר עליהם ים החוכמה כתיקונו, עד שיתן לו לעבור בו ברוחניות. כי נבקע להם אז כל המעיונות חוכמה עד שראתה שפחה על הים וכו' כנ"ל, עד שעל ידי זה נעשה להם נס נפלא ונורא, שנבקע הים בגשמיות ועברו ביבשה בתוך הים, כי זכו לצמצומים ומחיצות קדושים על ידי בחינת שתיקה הנ"ל שהוא בחינת סייג ומחיצה לחוכמה השתיקה. אבל פרעה ומצרים שהם בחינת חוכמות ושכליות חיצוניים רדפו אחריהם ונשקעו ונטבעו בתוך הים ברוחניות ובגשמיות. כי מי שאינו מקבל מרבו מבחינת משה, מבחינת השתיקה הנ"ל, שהוא מבחינת מחיצות השכל, שלא יכנוס בחקירות, בקושיות ותירוצים, רק יסמוך על אמונה וכו' כנ"ל, הוא נשקע ונטבע בתוך הים ברוחניות ובגשמיות וכנ"ל. ועל כן לאחר שביעי של פסח הותר החמץ, כי כבר נתקנו מחיצות המויכין עד שאין החמץ יונק מהסתרא אחרא וכו'. כבר כל זה בהלכות פטר חמור עיין שם. וזה בחינת הסוד הנעלם המבואר בכוונס אל שביעי של פסח, שקריאת ים סוף היה בסוד אהו נחש דנשיך וכו'. היינו, כי עיקר קריאת ים סוף היה שמשה רבנו בכוחו הגדול מאוד מאוד המשיך זה הדעת הקדוש הנ"ל של בן ותלמיד עד למטה למטה מאוד מאוד, עד שהודיע אפילו למונחים בדיוטה התחתונה מאוד בשאול תחתיות ומתחתיו, שגם הם ידעו כי השם איתם עדיין, כי מלוא כל הארץ כבודו. עד שגם הם מתעוררים באיזו בחינת התערות הדלטטה, עד שידעו ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, שזה עיקר שעשועה בדבח. כי כמו שהשם מטבח מניח כל העליונים, מלאכים ושרפים ורוצה דייקה בעבודת בני אדם הגשמיים כנ"ל, כן, כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזו התעוררות כלשהו, נעשה מזה שעשועים נפלאים למעלה. בבחינת קדעת היתרו כדן התייקר והתלעלה שמה דקות שבריחו וכו', כמו שכתוב במקום אחר. וזה בחינת נשיכת הנחש, שעל ידי זה נעשה הייחוד שהוא סוד קריאת ים סוף וכו' המבואר בכוונס. כי מובא בדבריו ז"ל, בתורה אשריה סימן י"ג, מאמר הזוהר הקדוש, מעין זה, שהוא היי חיה כדית אברת וכו'. ושם מבואר ומובן שדי כעל ידי שהצדיק הגדול במעלה, מעלה הנפשות הפגומות מאוד מאוד שהן בחינת מרת נפש, בחינת נפש רעבה, ומכניס אותם גם כן בתוך כלליות שערי הנפשות הקדושים, ומעלה אותם בבחינת עיבור וכו', על ידי זה די כאן נעשה ייחוד הנפלא וכו'. וכמו שכתוב שם על מאמר רבא בר בר חנה, פוקחה זה גבורתא דמרח, דאפילו כמלוכותא דחלה לית דעבר. עיין שם. וזהו בעצמו סוד קריאת ים סוף המבואר בכוונס, שהוא על פי מאמרי הזוהר הקדוש הנ"ל, בעניין נשיכת נחש, שהם בחינת מויכין דקטנס, כמו שכתוב שם, היינו, שדי כעל ידי הנפשות הפגומות מאוד מאוד, שאפילו כשמעלין אותם הם מבחינת מויכין דקטנס, כי בחינת הנחש נאחז בהם מאוד, ועל ידם די כעל נעשה ייחוד בכוח הצדיק בחינת משה הגדול במעלה מאוד, שזהו בחינת מה שכתוב שם, מה תצעק אליי, בעתיקה טליה מילתא, כי אי אפשר להעלותם ולתקנם כי אם על ידי בחינת עתיקה, דיינו על ידי אורייתא דעתיקה סתימה, וכמובן הוא מובן בדבריו ז"ל בהתורה מישרא ובשאר מקומות, שהחולים בחולי הנפש ביותר, אי אפשר להושיעם ולהאיר בהם הדעת הקדוש, כי אם על ידי רבי גדול מאוד, שיוכל להאיר בהם מבחינה גבוה מאוד, מבחינת אורייתא דעתיקה סתימה, היינו כנ"ל. מ"א. וזה בחינת מה שקריאת ים סוף, היה על ידי עצמות יוסף, כמו שכתוב, הים ראה וינוס, ועל ידי זכות אבות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואף על פי כן, היה קשה לפניו כל הלילה, עד שבבוקר נזכר זכות אבותם. וקשה לכאורה, הלא זכות אבות היה יכול לזכור גם מקודם, כי זכותם הייתה מוכן מכבר. אך הכל הוא על פי הנ"ל. כי עיקר זכות האבות אברהם, יצחק ויעקב ויוסף וכל השבעה רועים, ומה שכולם עסקו בהמשכת הדת הקדושה הנ"ל, להמשיכו לבניהם ולבני בניהם עד עולם להודיעם כי השם הוא אלוקים. כמו שנאמר באברהם אבינו שהוא הראשון מהשבעה רועים שגילה אלוקותו בעולם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך השם. אבל עיקר שלמות הדרך הקדוש הזה, ושאנחנו מבני ביניהם נמשיך עלינו דעתם הקדוש והנורא, שהמשיכו עד שנתעורר מעצמנו להתקרב אליו ידבח, על ידי שכבר גילו שעדיין השם איתנו וכו', כי מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן היה קשה קריאת ים סוף כל הלילה, עד שביקש השם ידבח, עד שמצא בהם איזו התעוררות מלמטה, שעל ידי זה די כאן התעוררו זכות אבות בשלמות, עד שנבקע היה מפניהם ועברו בו בשלום. כי עיקר זכות אבות אי אפשר להמשיך עד שתגמור הגאולה בשלמות. כי אם על ידי שאנו בעצמנו נתעורר על ידי דעתם הקדוש שהמשיכו עלינו. שאז די כי יימשך עלינו זכותם הגדול עד שנזכה לגאולה בשלמות. וכמו בקריאת ים סוף שהייתה גמר הגאולה של מצרים בבחינה זאת וכנ"ל. אבל מחמת שעכשיו צריכים שתהיה גאולה שלמה יותר ויותר, כי צריכים עתה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות כלל. על כן מתארך הגלות כל כך. בסוף כל סוף תהיה הגאולה בזכות אבות ובמתנת חינם למענו יתברך. וכמו שכתוב, ואף גם זאת ביותם וכו'. כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב וכו'. וכתיב למעני, למעני אעשה. אך השם יתברך רוצה שעל כל פנים יתעורר מעט כל אחד ואחד ממקום שהוא להתקרב אליו יתברך. וכרי יש לנו כוח גדול לזה, על ידי הדעת הקדוש שקיבלנו מאבותינו ורבותינו, בכל הצדיקים הקדושים שהיו לנו בכל דור ודור עד הנה. ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה בקרוב במהרה בימינו אמן. מבית. וזהו שכתב האדמו"ר ז"ל על פסוק גאלת שבט נחלתך הר וכולי הנ"ל, שתכף בשירת הים אמרו תביימו ותתאמו בהר נחלתך, כי בבית המקדש עיקר הכלליות הנ"ל, שזה עיקר השלמות. היינו כי כל זהו בחינת קריאת ים סוף, שאז אמרו השירה וסיימו בהתקווה שיבנה בית המקדש, ששם עיקר הכלליות הנ"ל, שזה עיקר הגאולה שנגמר בקריאת ים סוף וכנ"ל. מ"ג. ועל כן בתחילת ההתגלות למשה בסנה אמר לו שישליך המטה, כמו שכתוב השליחהו ארצה ויהי לנחש. היינו כי משה היה ממען בהשליחות, כי אמר שאין בידו לגואלם ולהעיר בהם הדעת, מחמת שיודע שיש בישראל כמה אנשים שקלקלו הרבה. ועל כן אמר לו השם יתברך שישליך את המטה ארצה. והיית שמטה משה דם מתת, שמשם שורש הבחירה שהוא לשון מטה שיש ביד האדם להטות לכאן ולכאן. והראה השם יתברך למשה במופת זה שיבין גודל הכוח של הבחירה. ועל כן האדם בסכנה עצומה בכל עת. וזהו שאמר לו שישליך המטה שלו ארצה. כי באמת משה כבר הפך את הבחירה לטובה. כי כבר עמד בניסיון ונעשה כולו טוב. אך הראה לו כוח הבחירה של ההמון. וציווה לו שישליך המטה שהוא בחינת כוח הבחירה ישליכהו ארצה. שישליכהו לתוך ארציות וגשמיות של שאר ההמון. ותכף שישליכהו ארצה והיא לנחש. היינו שאצל רוב העולם שמונחים בארציות, נהפך המטה שהוא כוח הבחירה לנחש, מגודל התגרות העץ הרע שהוא בחינת נחש הקדמוני. ותכף אמר לו שלח ידך ואחוז בזנבו וכו', ויהי למטה בכפו. להורות לו ולהודיו, שאף על פי שהעץ הרע והנחש מתגבר כל כך בכוח הבחירה, אף על פי כן מידה טובה מרובה ויש בידך להפוך המטה מנחש למטה. היינו שיש לך כוח לעזור אפילו לאותם שהם בבחינה הנ"ל, שנתהפך אצלם בחינת המטה לנחש, שתמצא להם זכות, ותאיר בהם הדעת הקדוש הנ"ל שעדיין השם איתנו וכו', עד שיתהפכו מנחש למטה, שעל ידי זה המטה נעשו אחר כך כל האותות והמופתים. כי עיקר הגאולה על ידי זה, על ידי שהצדיק מעורר הנופלים מאוד, עד שמקרבם להשם יתברך כנ"ל. ועל כן בגמר הגאולה, בקריאת ים סוף, הייתה הגאולה דייקה על ידי הייחוד הנעשה על ידי בחינת נחש דייקה שנתהפך אל הקדושה וכו' כנ"ל. מ"ד. וזה לכן המשכיל בעת ההיא הידום וכו'. לך דומיה תהילה אלוקים בציון, אך לאלוקים דומי נפשי וכו'. טוב יכיל ודומם לתשועת השם וכו'. וכן פסוקים הרבה. כי אתה באחרית הימים האלה, שעליהם נתנבו בפסוקים הנ"ל, צריכים לדום ולשתוק הרבה על כל מה שנעשה אתה בעולם, ולבלי לכנוס בחקירות וקושיות ותרוצים כלל. רק לדום ולשתוק ולצפות לישועת השם. עד שעל פי הרוב על ידי הדומיה והשתיקה יבער ליבו עד שיצעק ויתפלל השם ידבח. בבחינת נעלמתי דומיה יחשתי מתור וכו', חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. וזה מסגיל הגויים ביעבדם, כי לוחד חכמים בעורמם, שכל זה היה בקריאת ים סוף, שסיבבם בכוונה להטעותם, כמו שכתוב הישו ויחנו לפני פי אחרות, פי אחרות וכו', ואמר פרו וכו', וכן הוא עתה. ואלו הנרדפים צריכים להיזהר לבלי ללך בחוכמות, רק לצעוק אל השם. ואם גם זה קשה, על כל פנים לא יערער. וכל שכן שלא ידבר נגד מידותיו ידבח. רק ישתוק וידום עד ישקיף וירא. ויצפה לחסדו יתברך לבד, בבחינת השם יילחם לכם ואתם תחרישון. כמו שכתוב, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי, אליך, כי עליך איננו וכו'. וכתיב כי אין בנו כוח בכל ההמון הזה וכו'. עוזרנו כי עליך נשענו. בפרט אתה בסוף הגלות הזה, שעל זה אמר ירמיה, צפו מים על ראשי, קראתי שמך השם מבור תחתיות. ואמר, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם כנל, עד ישקיף ויראה השם משמיים, כי לא יזנח לעולם השם וכו' וכן הרבה. כי עיקר הרדיפה של הסונים, אין מעובדי כוכבים, אין בני ישראל בעצמם, שהחולקים רודפים מאוד את הקשרים. והעיקר על ידי חוכמות של הבל, שנדמה לכל אחד שהוא נבון וחכם, ורוצה שהכל ילכו בדרך חוכמתו העקומה ומאופכת. ונדמה לו שהוא צריך להיות רודף את הנרדפים מאוד. אבל אלו הנרדפים צריכים להיזהר ביותר שלא יטעו ויטעו אחרי חוכמתם הרעות. רק יסתכלו על האמת לאמיתו, ויקיימו על טען כסיל כיוולתו. רק לחרוש ולשתוק אפילו בדעתו, לבלי לכנוס בקושיות ותירוצים כנל, רק לצפות לישועת השם. בבחינת מה שאמר משה לישראל בקריאת ים סוף, אל תראו, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם וכול השם ילחם לכם ואתם תחרישון כנל. רק שאתה מחמת שצריכים שתהיה גאולה שלמה, שאין אחרי הגלות, והסתרה אחרה והיצרה מתפשט מאוד מאוד, על כן צריכין אתה להאריך פה ביותר ויותר, ולהתגבר יותר, לדום ולשתוק בדעתו לבלי לערר אחרי השם מטבח, ואחרי יראי השם האמיתיים. רק להשתדל לצעוק ולהתפלל השם מטבח הרבה, כנל. וכמו שאמר התנא כמה פעמים, בעקבות משיחה חוצפה איסגה, יראי חטא וכו', והאמת תהיה נעדרת. ודרשו רבותינו זל שיהיה נעשה האמת עדרים עדרים, וכל אחד יאמר שהאמת אצלו, עד שבסוף מסיים על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים. וכן חוזר זאת כמה פעמים, שבכל פעם שמגלה הבלבול והקטגוריה שיהיה באחרית הימים האלה, מסיים בכל פעם על מי לנו להישען כי אם על אבינו שבשמיים. כמובן בסוטה עיין שם, היינו כנל. והכלל, שעיקר הרדיפה של הרודפים את הקשרים והתמימים, ושרוצים לתופסם בחוכמתם הרעה ובריבוי ליצנות שלהם. וזה קשה מן הכל. כי עיקר הוא מניעת המוח, כי מתחילה רודפים אותם ממש כמפורסם, ואחר כך משתדלים ביותר לפתותם בחלקלקות דבריהם הרעים, שאומרים שדורשים טובתם וכו', וזה קשה מן הכל. על כן אי אפשר לבאר ולספר כל מה שיש בזה. רק המשכיל כעת ידום ויבין איכן האמת, ויקיים דברי התנאים הנ"ל שחזרו וכפלו כמה פעמים על מי לנו להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. ונחזור לעניין הספירה. וזהו שכתוב בכוונס, שבספירה עוסקין לתקן ולזכך הדמים והעיקר שיהיו נבלעים באיברים. עיין שם סודות נוראים בעניין זה. כי זה הכלל עניין פסח וספירה, בחינת ואומר לך בדמי חיי וכולי עיין שם. וזה ידוע שכל סודות הקבלה מרומזים באדם שהוא בחינת צלם אלוקים. היינו, על פי התורה כי מרחמם הנ"ל שבארנו לאל, שכל זה עניין פסח וספירה. כי אז הודיע לנו משה רבנו לקוטו ידבח אשר מלוא כל הארץ כבודו. כי ראינו זאת עין בעין על ידי כל האותות והמופתים, ועל ידי הערת הדעת שהעיר בנו. ועל ידי הערת הדעת שהעיקר הוא לכלול העולמות עליונים ותחתונים יחד וכולי כנל. על ידי זה זוכים להערת הרצון בשעת האכילה. ועל כן עוסקים בתיקון האכילה בספירה ושבועות. על ידי עומר שעורים ושתי הלחם וכולי וכנל. ועל כן בימי הספירה ירד המן לישראל. ועל כן מבקשין אז ארץ נתנה יבולה יברכנו וכולי. כי אז צומחים תבואות השדה ואז עוסקים בתיקונים הנ"ל. שנזכה להערת הרצון בשעת האכילה. שזה עיקר כלליות העולמות בשלמות וכנל. וזה בחינת זיכוך הדמים, שהעיקר שיהיו הדמים נבלעים באיברים. וכל זה נעשה על ידי תיקון האכילה, כשמתגברים להמשיך על עצמו בשעת האכילה, היראה הניגשת אל האדם אז, עד שממשיכין על עצמו הערת הרצון המופלג אז כנל. כי זה ידוע, שעיקר האכילה, שהוא להחיות את האדם, עיקרה הוא בשביל הדמים. כי האדם הוא הנפש, והוא מחיה את האדם. ומחמת רתיחת הדמים, יש באדם אש הבוער. שבשביל זה צריכים לאכול, להכניס המאכל לתוך המעיים, שהוא תמורת הנתח וכו', כמובן, ועל ידי זה מכהין את הדמים שיוכלו להחיות את האדם. אבל העיקר לאכול בקדושה, על פי התורה, בבחינת ותורתך בתוך מעי. דהיינו שעל ידי המאכל יחיה את הדמים שבהם הנפש, עד שהנפש יתקשר עם הגוף בבחינת כלליות העולמות כנל, דרמה עליין דרמטה, שהם בחינת גוף ונפש, כנזכר לאל בתחילת ההלכה הזאת. עד שיזכה ליראה שלמה שהוא בחינת גבורות דקדושה, בחינת דמים, עד שיבוא להערת הרצון המופלג שהוא בחינת חמימות הדמים דקדושה, לבעור ולהתלהב להשם מטבח בשלהובין דרחימותה, בבחינת רשפי הרשפי אש, בחינת חם ליבי בקרבי. וזה עיקר בחינת בליית אדם באיברים, שזהו בחינת אדם, שהאלף מאיר ומחיית את האדם ונעשה מה? שזהו בחינת תארת הרצון, כנל כמבואר בכוונס. כי זה נעשה רק על ידי אכילת ישראל שנקראים צדיקים, שאוכלים בבחינה הנ"ל, שזוכים ליראה ולרצון כנל, שמשם עיקר הסביעה, בחינת ומשביע לכל חי רצון. שאז הוא בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, כמו שהיית בזוהר הקדוש, וראותה דסובעה שווה עלוי. כי כשאין אוכל בקדושה, בבחינה הנ"ל, ובבחינת ובטן רשעים תחסר, כי עיקר הסביעה מהרצון כנל. ואז הידמים שמקבלים חיות מהמאכל אין המזקים, ויש לו אחירת דמים, שאז הדמים אינם מקושרים ומובלעים היטב בתוך האיברים, רק הם שוטפים ורוחפים עליהם. ומשם כל בלבול הדעת שנמשך מאחירת הדמים, ומשם כל הרוח שטות. על כן עיקר התיקון, כשמקרב עצמו לצדיק שהוא בחינת משה, שיש לו כוח להעיר בו הדעת הנ"ל, עד שמודיעו שגם אצלו נמצא השם יתברך, כי עדיין השם יתברך עמו וכו'. עד שמתגבר להיות איש חיל, להמשיך על עצמו הערת הרצון בשעת האכילה. ועל ידי זה עיקר הסביעה שהוא חיות הדמים. היינו, שהדמים נבלעים היטב באיברים בבחינת בדמייך חיי, שעל ידי זה מבטל הרצונות הרעים של רתיחת הדמים, ומהפך רתיחת הדמים אל הקדושה, שירגיל עצמו להמשיך רצונות תמיד לשם מטבח. כי כשזה קם זה נופל, כי אי אפשר שיהיה שני מחשבות יחד. וכשמרגיל עצמו להיות רצונו חזק תמיד להשם מטבח ביותר בשעת האכילה דייקה, שאז מאיר הרצון ביותר, ואז יכולים להמשיכו על עצמו ביותר, אם לא יהיה איש עצל שקוראים שלמה זלני, כמו שכתוב שם, על ידי זה מבטל רצונות של רתיחת הדמים בסתרה אחרה, שנמשכים מאחירת הדמים שהם בחינת הדמים שלא נבלעו כראוי באיברים. כמו התינוק שהביאו לרבי נתן הבבלי, שהיה אדום ביותר וכו', כמובן מאמר זה בכוון נסיין שם. וכל זה זוכין על ידי הצדיק שיכול להעיר בבנים ותלמידים, בדרי מעלה ודרי מטה, ולקשר ולכלול העולמות יחד כנל. שעל ידי זה זוכין להערת הרצון בשעת האכילה, שמקשר את הנפש עם הגוף, על ידי שמחיה את הדם שהוא הנפש. שעל ידי זה הוא בחינת זיכוך הדמים שנבלעין באיברים כראוי, עד שבוער להשם מטבח בכל עת ברצון מופלג ביותר, עד שמוציא הרצונות בפיו שמודה ומהלל ומתפלל להשם מטבח, שזהו בחינת מצוות ברכת המזון אחר האכילה, כמבואר במקום אחר. שזהו בחינת חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני כנל. כי עיקר חמימות הלב שבוער כמו אש הוא מרתיחת הדמים, שצריכים להפוך רתיחת הדמים שהם חמימות הלב אל הקדושה, שיבער לה השם מטבח ברצונות דקדושה, עד שידבר בלשונו הכיסופין והרצונות טובים שלו, כמו שכתוב במקום אחר. כי עיקר התגלות האמונה הקדושה הוא על ידי הדיבור כנל, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי. ועל ידי זה עיקר המשכת אורות המקיפין שנמשכים על ידי הדיבור, כמו שכתוב בכוון נסיין שם וכנל. מבב. ואתה בוא ראה. זה מצאתי במדרש חזית שיר השירים. מגודל מעלת הרצון שזוכין על ידי הידיים שהם הרמזים שיש בים החוכמה כנל. וזה לשון המדרש שיר השירים. יפה את רעייתי כתרצה. כשאת רוצה. כדעת בעיה לתת צריכה בעיה מכלום. מילף מכלום. מי אמר להם להביא עגלת בקר לטעון המשכן, לא מהון ובהון וכו'? עד כאן לשונו. ושים לבך היטב לכל דיבור ודיבור מדברי המדרש הקדוש הזה. כמה וכמה הוא מפליג במעלת הרצון דקדושה של ישראל, עם קדוש, שכשרוצים באמת רצונות דקדושה להתקרב להשם מטבח, אין הם צריכים עוד לבקש משום אדם וללמוד ממנו. רק הרצון בעצמו יודיע לו מה לעשות לגרום נחת רוח לשם מטבח. כמבואר במדרש הנ"ל, כשאת רוצה, כדעת בעיה, לית, את צריכה בעיה מכלום, מילף מכלום וכו'. כי הרצון הוא בחינת אור מה, הנ"ל, המאיר בים החוכמה, שהוא בחינת הרמזים הנ"ל. היינו, כי יבין מעצמו על ידי הרמזים שהצדיק מרמז לו בכל עת, על ידי דברי תורתו הקדושה, שאי אפשר לבאר הכל בפה ובכתב. רק על ידי בחינת רמזים יכול להעיר בדעתו עד שיתחזק ברצונות חזקים מאוד להשם מטבח, עד שלא ידע כלל מה הוא רוצה. עד שהשם מטבח יעזור לו ויעיר בליבו, שיבין מה לעשות לגרום נחת רוח לשם מטבח להתקרב אליו על ידי זה. כמו הנשיאים שהבינו מעצמם להביא עגלות למשכן, אף על פי שלא נצטוו על זה כלל, כמבואר שם במדרש. ועיין שם מה שכתוב שם על פסוק, כך מאיתם, מאיתם היו הדברים וכו', עיין שם. ממזיין. בכל זה היה בשעת הקמת המשכן, שאז הביאו הנשיאים עגלות, שעל זה משבחם הכתוב מאוד, יפה את רעייתי כתרצה כנ"ל. כי עיקר כל התיקונים הנ"ל המבוארים בתורה הנ"ל נעשים על ידי בחינת הקמת המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש שבו הקריבו כל הקורבנות לרצון. כי עיקר התקשרות וכלליות עליונים ותחתונים היה על ידי בית המקדש שהוא בחינת המשכן, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, עיין שם. וזה בחינת יפה את רעייתי כתרצה, נבע כי ירושלים איומה כנתגלות. כי איומה כנתגלות נאמר על מעלת הדגלים של ישראל, שהלכו ישראל במדבר בסדר הדגלים. ובין הדגלים נשאו את המשכן, שכל זה הוא בחינת כל התיקונים הנ"ל, של תורה הנ"ל. שהעיקר הוא להעיר הדעת הקדוש בישראל, להודיעם תמיד כי השם האלוקים, ולא ישכחו אותו ידבח בשום עת. כמו שאומרים, אשרי איש שלא ישכחך וכו', שעל ידי זה מוציאים את ישראל מאבונות, מרוח שטות וכו'. וזה צריכים לקבל מהצדיק האמת, שהוא בחינת משה כנ"ל. וגם צריכים שכל אחד מישראל יעיר בחברו הערת הדעת שנמשך בליבו מרבו. שיעירו כל ישראל זה לזה ויקבלו דן מן דן, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. וזה בחינת מעלת הדגלים של ישראל שהלכו בדגלים סביב המשכן. כי המשכן, בחינת הבית המקדש, שם עיקר הערת הדת של משה רבנו. כי שם קיבל כמה מצוות התורה שנדבר השם מטבח עמו באוהל מועד, שהם עיקר הדת. ועל כן הלכו כל ישראל סביב למשכן כולם כאחד חברים. ונשאו הדגלים שהיה מצויר עליהם הגוונים של 12 אבני החושן, שהם בחינת הגוונין אילאין, גוונין קדישין, שיש בכל אחד ואחד מישראל. בבחינת ישראל אשר בך את פר, שהם כלולים מגוונין סגין. וכל אלו הגוונין של ישראל היו כלולים בציורים הקדושים של הדגלים שנשאו לאות ולנס, שהם היו הפאר והיופי והידוע הנפלא והנורא של מחנות ישראל הקדושים, כמבואר במדרשים מעוצם הפלגת נוראות מעלת הדגלים. וכל זה היה כדי שכל גוון וגוון הקדוש של כל אחד מישראל יאיר בחברו וחברו בחברו ויקבלו דן מן דן, כדי שעל כל אחד יהיה נמשך הדעת הקדוש של משה רבנו, שצריך כל אחד מהחברים שהם התלמידים של משה להאיר זה בזה וזה בזה, כמו שכתוב שם. ועל ידי הדעת הקדוש הזה נמשך הערת הרצון המופלג כנ"ל, וזהו הסמיכות הנפלא של הפסוק כנ"ל, יפה את רעייתי כתרצה, שמדבר מגודל מעלת הרצון כנ"ל, וזהו נבק ירושלים, ירושלים בחינת יראה שלם, כי עיקר הערת הרצון והדעת נמשך על ידי היראה כנ"ל, וזהו איומה כנתגלות, שהם הדגלים, כי עיקר הערת הדעת שהוא בחינת הערת הרצון נמשך על ידי הדגלים, שעל ידי זה העירו ונכללו כל הגוונים של ישראל זה בזה והעירו זה לזה. שזהו בחינת מה שכל אחד צריך לדבר עם חברו ביראת שמיים בכל יום, כדי שכל אחד יקבל מחברו כנל, שעל ידי זה נמשך הדעת הנל, שעל ידי זה מאיר הרצון שהוא בחינת יפה התראייתי כתרצה וכנל. ממחת. וזהו שנשמח לזה, הסב יעינייך מנגדי. זה בחינת שתיקה הנל, בחינת סייג לחוכמה שתיקה. כי עיניים על שם החוכמה נאמר. ועל כן מזהיר הפסוק, הסב יעינייך מנגדי, שיסב ויסלק עיני חוכמתו מנגדו, שלא יסתכל ולא יעיין במה שאין לו רשות, שלא יכנוס בקושיות ותירוצים שהם למעלה מהזמן וכו', שזהו בחינת שתיקה הנל כנל. ממתת. ועיקר המשכת הדת הקדוש הנ"ל הוא להאיר בלב כל אחד מישראל איך שהוא בעומק הגלות בגוף ונפש וממון, שאף על פי כן לא יתייאש עצמו מן הרחמים, כי עדיין השם עמו וכו', כי מלוא כל הארץ כבודו. ואל ישמע לשום הסתה ודחייה שרוצים אחרים, או המחשבות שבליבו, להסיט ולהדיח אותו חס ושלום מהשם מטבח, כאילו כבר אפס תקווה חס ושלום. כי לא אוכנו, כי גם אתה עדיין השם מטבח עמך וכו'. ועל כן, כשעובדי כוכבים והסיטרי נוחרנין אומרים לישראל שובי שובי השולמית וכו', שמסיטים אותם שישובו חס ושלום עליהם, כמו שפרש רשי שם, משיבים ישראל מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים, שנאמר על מחנה הדגלים, כמו שפרש רשי שם. היינו כנל. כי ישראל משיבין להם, איך אתם יכולים לפתות אותנו להתרחק מהשם מתבחס לשלום מחמת מרירת עומק הגלות? הלא כבר יש לנו קדושת מחולת המחניים שהם קדושת הדגלים, שמשם נמשך הקדושה מה שכל אחד ואחד מדבר עם חברו ביראת שמיים, ומאירים זה לזה וזה לזה וכו' לכנל. ועל כן שוב אין אתם יכולים להסיט ולהדיח אותנו חס ושלום מאמיתת האמת. כי כבר העיר בנו דעת נפלא כל כך, וכל אחד ואחד מעיר בחברו שזו בחינת קדושת הדגלים, שעל ידי זה נשארים קיימים באמיתת קדושת ישראל כנל. נון. כי גם אתה, שאין לנו לא משכן ולא דגלים ולא בית המקדש, אף על פי כן, זה ידוע שהתורה הקדושה שנשארה לנו היא כלולה מהכל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן על ידי שאנו קוראים בתורה סמוך לשבועות פרשת הדגלים, על ידי זה אנו ממשיכים עלינו נפלאות נוראות קדושת הדגלים שהן בחינת כלליות הגוונים כנל. וצריך כל אחד לכוון לזה שיזכה להמשיך על עצמו קדושת הדגלים, כדי שיזכה להתגבר לדבר עם חברו ביראת שמיים בכל יום, כדי להירדת הקדוש בעולם על ידי שיעירו זה בזה ויקבלו דן מן דן וכו'. זהו בחינת קדושת הדגלים כנל. גם הדגלים הם בחינת רמזים הנל, כי הדגלים הם לאות ולסימן ולרמז לכמה דברים בעניין הקיבוץ ובעניין תכסיסי מלחמה שיודעים אנשי חיל, ומבינים כמה וכמה רמזים על ידי הדגלים להתקבץ כל אחד ואחד למחנה ולדגלו וכו'. ועל כן רוב המלחמה מתנהג על ידי הדגלים, שהם לאות ולסימן לכל ענייני הקיבוץ למלחמה. נמצא שהדגלים הם בחינת רמזים הנ"ל, שעל ידי זה עיקר המשכת הדעת הנ"ל, שישאר כל אחד על עומדו וכו' וכנ"ל. נ"א. וזה שמפליג שם במדרש מאוד, בשבח עצה זאת של הנשיאים שהשיגו להביא עגלות ושברים לשאת את המשכן כמבואר שם במדרש למעיין שם. עד שמשה נתיירה שם הרוח הקודש נסתלקה ממנו ושרתה על הנשיאים, או שם הנביא אחד עמד וחידש את ההלכה. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא שמאיתם היו הדברים וכולעיין שם. הוא מבואר שם. ומי נתן להם את העצה? אמר רבי סימון, שבטו של יששכר. אמר להם, המשכן הזה שאתם עושים פורח ובאוויר, עשו לו עגלות כדי שיהיה נטען בהם. הוא שהכתוב משבח, שבט יששכר יודעי בינה לעיתים. מהו לעיתים? לדעת מה יעשה ישראל וכו'. כי יששכר זה בחינת הצדיק האמת, שיכול להאיר בכל העולמות בדרי מעלה ודרי מטה, עד שיכול לעורר ולהקיץ את כל השוכני עפר המונחים בדיוטה התחתונה מאוד מאוד, שגם הם יתעוררו להשם מטבח. כי הוא מודיעם, כי עדיין השם יתברך איתם וכו', כי מלוא כל הארץ כבודו. וזה בחינת יששכר, שמודיע לכל בחינת יש שכר. בחינת כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך וכו'. כמבואר כל זה היטב בהלכות פטר חמור הנעל עיין שם היטב. ומבואר שם על פסוק זה, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל, שהצדיק בחינת יששכר, שמאיר כל הלכות התורה בישראל כנתינתם בסיני, כמו שכתוב שם במדרש, על פסוק בכל אחיהם על פיהם, שכל אחיהם היו מסכימים ההלכה על פיהם, כהלכה למשה מסיני, עד שמאיר בבנים ותלמידים התחזקות עצום ונורא, שהתחזקו כל ימיהם ואיתם, בכל מה שיעבור עליהם, שלא יפלו ולא יתרחקו מהשם יתברך לעולם, אף אם יעבור עליו מה. שזהו בחינת ומבני יששכר שהם הבנים ותלמידים של הצדיק שנקרא יששכר כנ"ל. כי גם התלמידים נקראים בנים, הם יודעי בינה לעתים, שיודעים בינה להתבונן לעתים שהם כל העתים שעוברים עליהם, אשר על זה צעק דוד בידך עיתותי הצילני וכו'. כי זה ידוע לכל אדם, כמה וכמה עתים עוברים עליו בגשמיות ורוחניות. בגוף ונפש וממון, בפרנסה ובגידול בניו, בקטנותם ובגדלותם. וכמה מיני צרות מצרות שונות, וכמה וכמה ישועות וחסדים ונפלאות, שהשם יתברך עוזר לו בכל פעם. ובפרט בעניין קדושת יהדותו שזה העיקר, וזה עיקר רחמנות הנפש הישראלי. ושם כלולים כל הצרות והישועות והירידות והעליות של כל אדם. כי סוף כל סוף לא יישאר ממנו כלום, כי מה שיתגבר בחסדו יתברך להינצל ולהימלט מפח יוקשים, מהמצודה הפרוסה על כל החיים. ובכל עת ועת שעובר על האדם, בין בטבעו, בין בהכוחס ושלום, בין בעלייה, בין בירידה, בכולם מאיר בהם הצדיק בחינת יששכר שידעו עצות מה לעשות, שזהו בחינת הפסוק הנעל, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. שיודעים בינה מהדעת והרמזים של הצדיק שמאיר בהם לדעת מה יעשה ישראל, שידעו בכל העתים שעוברים עליהם מה יעשו ובמה יחיו את עצמן באופן שישארו על עומדם ולא יפלו ולא יתרחקו לעולם. וזהו בחינת יודעי בינה לעתים, כי צריכים לקשר כל העתים שעוברים על האדם לבחינת העת האחרון, שהוא עת קיבול השכר של כל אחד מישראל, שהוא בחינת כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל כל. המובא בתורה הנ"ל, לעניין הערת הרצון המופלג בשעת האכילה וכו' כנ"ל. וזהו לדעת מה יעשה ישראל, מה דייקה. בחינת כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל כל. שהוא בחינת הערת הרצון, שהוא בחינת מה רב טובך אשר צפנת לראיך וכו'. כי עיקר התחזקות הוא על ידי הרצון. שאיך שעובר עליו בכל עת, איך שהוא על כל פנים יחזק את עצמו ברצון חזק מאוד להשם יתברך. ועל כל פנים יחשוף, ישתוקק לשוב להשם יתברך מכל מקום שהוא. כי סוף כל סוף מה יישאר ממנו? ובפרט שכבר גילו לנו הצדיקים האמיתיים שהרצון הטוב בעצמו יקר וחשוב מאוד מאוד. וזה בחינת עיקר התכלית האחרון, בחינת מה רב טובך וכו'. על כן צריך להתחזק תמיד בכל עת ברצון חזק לשם יתברך מכל מקום שהוא, שעל ידי זה יתעורר ויתגבר להתפלל תמיד לשם יתברך, ולהרבות באמירת תהילים ותחינות ובקשות רבות, שיחמול עליו השם יתברך. וימשיך עליו הרחמנות האמיתי של המנהיג האמיתי, שהוא בחינת כי מרחמם ינהגם, עד שיזכה לצאת מהרוח שטות, ובפרט להרבות בהתבודדות של שיחה ותפילה בינו לבין קונו, עד שישפוך ליבו כמים נוכח פני השם. עד ישקיף ויראה השם משמיים ויעיר עליו הדעת הקדוש לבטל הרוח שטות, עד שיצא וישוב מכל העוונות ויזכה להתקרב להשם יתברך באמת. כי תפילה הזו בחינת יראה, בחינת מענל, בחינת מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם ליראה, שהוא בחינת תפילה, בחינת יראת השם היא תתעלל, וכמובן שם פסוק זה לעניין הערת הכל הנעל עיין שם. נ"ב. ועל כן שבטו של יששכר דייקה שקיבלו הדעת הקדוש הזה הנ"ל, הם נתנו עצה להביא הגלות לשאת את המשכן ששם עיקר התקשרות והכלליות של דרי מעלה ודרי מטה כנ"ל. שזה היה עיקר התיקון על חטא העגל, שפגמו ישראל באמונה ועבדו עבודה זרה. וכשנתרצה השם יתברך למשה, ציווה לו לעשות המשכן בתיקונים נוראים ונפלאים כאלה, עד שעל ידי זה ימשיכו שכינתו למטה לגלות ולהעיר כמלוא כל הארץ כבודו, שעל ידי זה עיקר התיקון בחנל. ועל כן שבטו של יששכר, שהם עסקו מאוד בלימוד הקדוש הזה שקיבלו מרבם, על כן הם נתנו עצה זאת לאבי הגלות לשאת את המשכן, באופן שיוכלו על ידי נשיאת המשכן להמשיך אלוקותו ידבח למטה בכל הדרי מטה ירודים מאוד, להודיע לכל כי השם הוא אלוקים, שבשביל זה הלכו ישראל במדבר 40 שנה, והלכו 42 מסעות, ועברו כמה מדבריות. הכל כדי לגלות שהשם ידבח בכל מקום, כי השם ידבח מרומם ומנוסה מאוד מכל העולמות הרוחניים, ואף על פי כן בנפלאות חסדיו ומצמצם שכינתו למטה בזה העולם הגשמי דייקה, כי זה עיקר גדולתו וכו', כמו שכתוב שם. וזה מרומז שם במדרש, שאמרו, המשכן הזה שאתם עושים פורח ובאוויר, עשו לו עגלות. ופרש שם המתנוס כהונה, פורח ובאוויר, שהוא בלשון תמיה. אבל יש לפרש שכוונתם הוא כפשוטו, שאמרו לישראל עלו המשכן הזה שאתם עושים פורח ובאוויר, כי הוא רחוק מאוד מאוד מזה העולם הגשמי, ויכול לפרוח באוויר ולהסתלק מכם. על כן צריכים לעשות תחבולות להמשיכו עוד למטה למטה, להביא עגלים, עגלות ושברים לשאת אותו, עד שיהיה נמשך את הקדושה של המשכן גם על העגלות הגשמיות והשברים שהם בהמות חסרי דעת. כי כל מה שישראל ממשיכים קדושתו למטה למטה יותר, ומגלים שבתוקף הגשמיות שורה קדושתו, על ידי זה נתעלה ונתקדש שמו ידבח ביותר כנל. ודי כי על ידי זה נקשר את קדושתו למטה ולא תסתלק עוד. כמובן כל זה בתורה הנ"ל ובזוהר הקדוש ובתיקונים, ובפרט דמה שהיית בתיקונים. לישראל קרן לבשמה ישראל וקשרין לבחמה קשרין של ציצית ותפילין וכו'. שזהו בחינת מלך אסור ברהתים המובא בדבריו ז"ל. ועל כן, הייתה עצה עמוקה של שבט יששכר, להביא עגלות ושברים לשאת את המשכן שלא יפרח באוויר. רק להמשיך קדושת המשכן על עגלות ושברים גשמיים, באופן שימשיכו ויקשרו שכינתו למטה, שזה עיקר התיקון וכנ"ל. כי העגלות שנשאו את המשכן הם בחינת מעשה מרכבה, שהיו שם אופנים וגלגלים נושאי הכיסא. ככל מעשה המשכן וסדר הדגלים היה בבחינת מרכבה עליונה כידוע, בבחינת מרכבו ארגמן. ואלו האופנים והגלגלים של העגלות, שהם בחינת גלגלי המרכבה, הם בחינת גלגל החוזר המובא בדבריו ז"ל, שהוא בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, בחינת כלליות העולמות וכו', עיין שם היטב. נ"ג. וזה בחינת מה שנאמר ביעקב, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. כי כשנשאו את יעקב, נשאו אותו בבחינת המשכן, כמו שכתוב בפרשת הדגלים, שהיו מסודרים כמו שציווה להם יעקב לשאת אותו אחר הסתלקותו, כמובא בדבר רבותינו ז"ל ובפירוש רש"י. ובוודאי גם בחיי יעקב היו כל נסיעותיו בבחינה הזאת, בבחינת נסיעת השבטים עם המשכן, כי העיקר הוא לזכות לזה בחייו בבחינת היום לעשותם ומי שטרח בערב שבת וכו'. ועל כן יעקב אבינו קידש את עצמו כל כך עד שזכה בחייו לזה שכל נסיעותיו היו בבחינה הנ"ל, בבחינת נסיעת ישראל עם המשכן. שזה הסוד ידע יוסף, כי יעקב מסר לו כל חוכמתו. על כן, כאשר ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, אז ותחי רוח יעקב, כי הבין שזה הסוד אינו יודע רק יוסף. כי הוא סוד העגלות של הנשיאים שנשאו את המשכן, שכל סדר נשיאתם עם הדגלים קיבלו מיעקב אביהם כנ"ל. שעל ידי הסוד הזה של מעשה המשכן, בישראל נשאו אותו עם סדר הדגלים על העגלות והשברים, על ידי זה, כל זה עיקר תיקון האמונה, לבטל חטא העגל שהוא פגם האמונה. כי על ידי כל התיקונים של המשכן עם העגלות כנ"ל, על ידי זה ממשיכין שכינתו למטה בקשר אמיץ וחזק שלא ינתק ולא יארס לעולם, שאפילו עתה באחרית הימים האלה, בסוף הגלות בעקבות משיחה, במרירות דמרירות גלות הנפש של העיתים הללו, אף על פי כן יאירו בנו הצדיקי האמת שנדע גם עתה איך להתחזק בכל זה, בבחינת ומבני ישכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל וכנ"ל. המשך ההלכה עוד נ"ד, בהקלטה הבאה בעזרת השם.